حکایت آن دو برادر، یکی کوسه و یکی امرد، در عزبخانه خفتند. امردی و کوسه در انجمن، آمدند و مجمعی بود در وطن. مشتغل ماندند قوم محتجب، روز رفت و شد زمانه ثلث شب. زان عزبخانه نرفتند آن دو کس، هم بخفتند آن سو از بیم عسس. کوسه را بود بر زنختان چار مو، لیک همچون ماه بدرش بود رو. کودک امرد به صورت بود زشت، هم نهادن در پس خود بیست خشت. لوتی دب برد چپ در انبوهی، خشت ها را نقل کردن مشتهی. دست چون بروی زدو از جا بجست، گفت هی تو کیستی ای سک پرست؟ گفت این سی خشت چون انباشتی؟ گفت تو سی خشت چون برداشتی؟ کودک بیمارم و از ضعف خط، کردم اینجا احتیاط و مرتقب. گفت اگر داری ز رنجوری تفا، چون نرفتی جانب دار و شفا؟ یا به خانه یک طبیب مشفقی، که گشادی از سقامت مغلقی. گفت آخر من کجا دانم شدن، که به هر جا می روم من ممتحن. چون تو زندیقی پلیدی ملحدی، می برارد سر به پیشم چون ددی. خانقاهی که بود بهتر مکان، من ندیدم یک دمی در وی امان. رو به من آرند مشتی همزخار، چشم ها پر نطفه کف مای فشار. وان که ناموسیست خود از زیر زیر، غمزه می دزدد دهد مالش به ایر. خانقه چون این بود بازار عام، چون بود خرگله و دیوان خام. خر کجا ناموس و تقوا از کجا؟ خر چه داند خشیت و خوف و رجا؟ عقل باشد ایمنی و عدل جو، بر زن و بر مرد اما عقل کو. ور گریزم من روم سوی زنان، همچو یوسف افتم اندر افتتان. یوسف از زن یافت زندان و فشار، من شوم توزیع بر پنجاه دار. آن زنان از جاهلی بر من تنند، اولیاشان قصد جان من کنند. نزد مردان چاره دارم نزد زنان، چون کنم که نی از اینم نه از آن. بعد از آن کودک به کوسه بنگریست، گفت او با آن دو مو از غم بریست. فارغ است از خشت و از پیکار خشت، و از چطو مادر فروش کنگ زشت. بر زنخ سه چار مو بهر نمون، بهتر از سی خشت گردا گرد گون. ذره سایه عنایت بهتر است، از هزاران کوشش طاعت پرست. زان که شیطان خشت طاعت برکند، گر دو صد خشت است خود را ره کند. خشت اگر پر است بنهاده تو است، آن دو صد مو از عطای آن سو است. در حقیقت هر یکی مو زان کهیست، کان امان نامه سلی شاهنشهیست. تو اگر صد قفل بنهی بردری، برکند آن جمله را خیل سری. شهنه ای از مو مگر مهری نهد، پهلوانان را از آن دل بشکهد. آن دو ستار عنایت همچو کوه، صد شده چون فر سیما در وجوه. خشت را مگذار ای نیکو سرشت، لیک هم ایمن مخسب از دیو زشت. رو دوتا مو زان کرم با دست آر، وانگهان ایمن به خسب و غم مدار. نوم عالم از عبادت به بود، آنچنان علمی که مستنبه بود. آن سکون صابحن در آشنا، به ز جهد اعجمی با دست و پا. اعجمی زد دست و پا و غرق شد، می رود سباه ساکن چون عمد. علم دریاییست بی حد و کنار، طالب علم است قباس بهار. گر هزاران سال باشد عمر او نگردد سیر خود از جستجو. کان رسول حق بگفتن در بیان، این که من هومان هما لایش بان.